Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillah nahmedu ve nestaînu ve nestağfiru ve nestehdi. İllallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Ya eyyuhellezine âmenu takullaha hakka tukatih ve la temutunne illa ve entum muslimun. Ya eyyuhennâsu takû rabbakum allazî halakakum min nefsin vâhideh ve halaka minhâ zevcehâ ve bessa minhumâ ricâlen kesîran ve nisâ. Vettakullâhe allazî tesâelûne bihi vel erham. İnnallâhe kâne aleykum rakîbâ. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e salatü selam getirelim. En son Ebu Hureyre hadisini almıştık. Allah'ın kelamı bahsi. Ebu Hureyre hadisinin sonunda bir cümle vardı. Onu burada beyan edecektik. Ondan sonra inşallah bir sonraki hadise geçeceğiz. Ebu Hureyre hadisini Musa hızlıca bir daha oku. قال الإمام البخاري رحمه الله قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عمرو عن إكرمة عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان. قال علي وقال غيره صفوان ينفذهم ذلك. فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال علي وحدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن إكرمة عن أبي هريرة بهذا. قال سفيان قال عمرو سمعت إكرمة قال حدثنا أبو هريرة. قال علي قلت لسفيان قال سمعت إكرمة قال سمعت أبا هريرة قال نعم. قلت لسفيان إن إنسانا روى عن عمرو عن إكرمة عن أبي هريرة يرفعه أنه قرأ فزع. قال سفيان هكذا قرأ عمرو فلا أدري سمعه هكذا أم لا. قال سفيان وهي قراءتنا. نعم. Evet. Tercümesini son bölümün okuyorsun. Son bölümün. Hocam, hani diyor ya Ali dedi ya, Ali İbnül Medine dedi ya. Evet. Ali İbn-i Medini şöyle dedi. Ve bize Süfyan tahdis etti. Bize Amr ikrimeden, burada da bu Hureyre. Bir önceki Ali İbn-i Medini. Oradan mı? Evet. Ali İbn-i Medini ve Süfyan İbn-i Uyeyne'den başkası Fa'nın fetasıyla Safavan'ın diye söylemişlerdir. Evet, bir daha oku cümleyi. Ali İbn-i Medini ve Süfyan İbn-i Uyeyne'den başkası Fa'nın fetasıyla Safavan'ın diye söylemişlerdir. Ha. Sizin elinizdeki nüshada Safvan geçiyor ya, fe'nin harekesi ne? Sükun, cezim. Ali İbnül Medini ve gayrı Safavan, yani fe'nin harekesi fethayla şeklinde de rivayet ediyor. Neydi Safvan ya da Safavan? Düz ne? Kaygan ne? Taş değil mi? Evet. Devam. Ali İbnül Medini şöyle dedi. Ve bize Süfyan tahdis etti. Bize Amr ikrimeden, o da Ebu Hureyre'den bu hadisi tahdis etti. Şimdi orada gene duralım ikinci Ali'de. Sizde orada bir eksik var. Geçen ders onu yazdırdık. Ali İbnül Medini dedi ki ve gayrı dedi ki, Süfyan'ın gayrı. Ne o? Safavan. Yani Safvan yerine ne? Safavan. Bir de ne vardı? Sizde Arapçası da yoktu onun. Tercümesi de yoktu. Eksikti. Yenfuduhum zalike. Evet, var mı Arapçası? O zaman tercümesi yok. Yenfuduhum zalike. Ali İbnül Medini dedi ki, yine başkası Süfyan dedi ki, Safavan. Nasıl yazmıştık oraya? Nasıl yazmıştık? Böylelikle Allah Celle Celaluhu vahinin senin onlara sesi onlara işittirir. Vahinin evet. Sesini onlara işittirir. Böylelikle bu ses onlara ulaşır. Evet. Onlar bu sesi duyarlar. Evet, bir daha yüksek sesle oku, yazsın arkadaşlar. Böylelikle Allah Celle Celaluhu vahyinin sesini onlara işittirir. Onlar dediği kim? Melekler. Evet. Bu ses onlara ulaşır. Evet. Onlar bu sesi duyarlar. Hepsi bu sesi ne yapar? duyar. Evet. Bu eksikti bizde. Bu eksikti. Şimdi gel ikinci Ali'yi oku. Üçüncü. Süfyan şöyle dedi. Hayır. Bir evvel. Senedi ikinci. Evet. Ali İbn-i Medini şöyle dedi. Ve bize Süfyan tahdis etti. Bize Amr İkrimeden, o da Ebu Hüreyre'den bu hadisi tahdis etti. Evet. Şimdi ikinci bir yolu zikrediyor bize İmam Buhari. Dikkat edeceğiz. Üste bakarsak Süfyan neden? Evet. İbn-i Uyeyne'dir o kendisi. Sevri değildir. Evet. Kimdir? Süfyan İbn-i Uyeyne. Sevri değil. Sonra evet, Amr bin Dinar. Amr dedi İbn Dinar. O İkrime'den, o Ebu Hureyre'den. Şimdi yukarı bakın. Yukarı, yani hadisimizin senedine bakın yukarıda. Evet. Süfyan anane ile, yani an diyerek Amr bin Dinar'dan rivayet etmiş. Burada ise Süfyan haddefena, yani bize bizzat söyledi, bildirdi diyerek ne yapmış? Kimden? Amr bin Dinar'dan ne yapmış? Hadisi rivayet etmiş. Sonra evet, Amr kimden? İkrimeden. Tercemedeki baba bakın, hadise bakın, babın altındaki hadise. Orada da aynı. İkrimeden. Evet. Amr İkrimeden anla. Gördünüz mü? Evet. Sonra İkrimede Ebu Hureyre'den neyle? Anla. Peki bu ikincide değişiklik sadece kimle kimin arasında vuku bulmuş? Süfyan'la Amr bin Dinar. Hangi Süfyan bu? İbn Uyeyne. Süfyan İbn Uyeyne, Amr bin Dinar arasında an gitmiş, ne gelmiş yerine? Haddefena. Böylelikle ne izale olmuş? Tedlis. Yani şimdi ben Ahmet'ten hadis rivayet ediyorum dediğimde, Ahmet'ten, Necmi Ahmet'ten, illa Necmi'nin Ahmet'ten duyma neyi yok? Şartı yok. Belki ben bunu başkasından duymuşumdur, o Ahmet'ten duymuştur. Ama Ahmet'ten duydum dediğimde, bak duydum kelimesini dediğimde, iş ne yapacak? Değişecek. Ama Türkçe'de bu ifade biraz ne? Eksik bir ifade. Ben Ahmet'ten rivayet ediyorum. Necmi Ahmet'ten rivayet ediyor. Yani Necmi Ahmet'ten rivayet ediyor. Sanki Türkçe'de biz yani Necmi Ahmet'ten duymuş da rivayet ediyor anlıyoruz. Ama Arapça'da öyle değil. Ben Ahmet'ten rivayet ediyorum dediğimde, işte o zaman muhtemelen Ahmet'ten de duymuş olabilirim. Muhtemelen başkası Ahmet'ten duymuştur. O, ben başkasının ismini zikretmeden onu kendime göre güvenilir saymışımdır. Ahmet'ten duyduğum şekliyle ne yapabilirim? İma edebilirim ve söyleyebilirim. Ama ikinci rivayetinde İmam Buhari'nin öyle değil. Ona dikkat edeceğiz. Neden öyle değil? İşte belli. Süfyan İbni Uyeyne İkrimeden demiyor. Ya ne? Süfyan İbni Uyeyne diyor ki bize söyledi ki, bize bildirdi ki, bize ifade etti ki, bize bahsetti ki, kim? Amr bin Dinar. Yani açıkça ondan ne yapmış hadisi? İşitmiş. Şimdi Süfyan İbni Uyeyne'nin müdellis bir ravi olması alimler tarafından zaten şey yapılmamış yani. Söylenmemiş. Burada pek bir problem yok. Bizde problem daha çok kimde var? İkrimede var. Daha çok kimde var? İkrimede var. Ama Süfyan İbni Uyeyne'ye de böyle ne yapılmış? Tenkitte bulunulmuş. Şimdi şöyle yazalım. Şimdi bakın, şuna an diyelim, Amr bin Dinar. Evet, Süfyan bin Uyeyne Amr bin Dinar'dan rivayet etmiş, anla. He, Süfyan bin Uyeyne genel itibariyle müdellis bir ravi olarak görülmemiş. Tedlisi de hafi. Yani ne? Çok böyle basit. He. Ne demek tedlis? Yani aradaki gerçek kimi, bildiriciyi, vasıtayı ne yapmış? Zikretmemiş. O vasıtanın aldığı adamı zikretmiş. Burada öyle bir şey var mı? Yok. Neden yok? Bak bu şüphe bertaraf oluyor. Çünkü niye? Ne diyor burada? Haddefena. Yani bize ne yaptı? Bildirdi diyerek bu şüphe izale olmuş. İmam Buhari bunu neden yapıyor? Heh. Demek istiyor ki bana iki kanaldan da bu rivayet edildi. Bir anla, bir de neyle? Haddefena. Bize bahsetti ki bildirdi kanalıyla. Böylelikle tedlis izale ne yapmış? Olmuş. Evet. Gelelim şimdi Fekale Süfyan. Oku orayı. Süfyan şöyle dedi. Amr şöyle dedi. Ben İkreme'den işittim. Evet. Şimdi geldik. Ha. Amr bin Dinar kimden rivayet ediyor? Süfyan. Ha? Hayır. Amr bin Dinar kimden rivayet ediyor? İkreme'den. Evet. O da kimden rivayet ediyor? Ebu Hureyre'den. Şimdi normalde bu yukarıki metinde ne? An. Ne? An. Yani Amr bin Dinar İkrime'den. İkrime'de anla. Kimden? Ebu Hureyre'den. Şimdi bir daha oku orayı. Süfyan şöyle dedi. Amr şöyle dedi. He. Süfyan dedi ki. He. Süfyan dedi ki. Demin haddesena demişti. Burada ne dedi? Süfyan dedi ki. Kim dedi? Amr dedi. Ne kullandı gene? Gal. Gene anı ne yaptı? Bertaraf etti. Sonra evet oku. Ben İkrime'den işittim. Heh. Evet. Amr bin Dinar kimden? İkrime'den. Anla. An. Ama şimdi ne yaptı? Ne dedi Amr bin Dinar? İşittim. İşittim. Gördük mü? Ha. Ne dedi? Ha. Ne dedi? İşittim. Gördünüz mü? İşittim. Devam. Bize Ebu Hureyre tahdis etti. Ha. İkrime ne dedi? Ebu Hureyre'den değil. Ya ne? Haddefena. Bize ne yaptı? Tahdis etti. Gördünüz mü? Bunu hemen hemen Buhari'nin pek çok yerinde görebiliriz ama diğer hadis kaynaklarında bu kadar ne yapamayız göremeyiz bunu. Şey. İmam Buhari'nin görüyorsunuz neyini? Dikkatini, inceliğini. Heh. Evet. Ali İbn Medini şöyle dedi. Heh. Ben o ikinciyi bir daha oku. Süfyan şöyle dedi. Süfyan dedi. Yani Amr bin Dinar'a işte. Evet. Devam. Amr şöyle dedi. Evet. Ben İkreme'den işittim. Evet. Bize Ebu Hureyre tahdis etti. Güzel. Devam. Ali bahsetti, söyledi. Bizzat. Dille. Evet. Hı. Ali İbn Medini şöyle dedi. Evet. Ben Süfyan'a söyledim. He. Ali İbn Medini evet. Süfyan'a söyledim diyor. Devam. O ben İkreme'den işittim dedi. He. Bu da başka bir ney? Rivayet. O da kimden işittim dedi? İkrime'den işittim dedi. Evet. O da ben Ebu Hureyre'den işittim dedi. Gene bak ne dedim diyor? İşittim dedi diyor. Evet. Devam. O da evet hadis böyle de geldi dedi. Yani bu tahdis sigasıyla da geldi. Evet. Ali dedi ki ben Süfyan'a bir insan Amr'dan, o da İkrime'den, o da Ebu Hureyre'den rivayet etti ki o bunu peygambere yükseltiyordu. Peygamber Fuziya şeklinde okumuştur dedim. Evet. Süfyan, Amr da böyle okudu. O bunu İkreme'den böyle mi işitti? Yahut kendisi nefsinden böyle mi okudu? Bilmiyorum dedi. Evet. Süfyan, bu bizim kıraatimiz dedi. Evet. Yani Fuziya şekliyle geldi. Evet. Elimizdeki Kur'anlarda da aynı şekildedir. Bu ayettir aynı zamanda biliyorsunuz. Evet. Yani demek istiyor ki bu Fuziya başka şekilde de okunmuştur. Ha. nedir o işte? Kıraat dediğimiz yedi kıraatten bir tanesidir. Bazen yedi kıraatin dışında şaz kıraatler de vardır. Ben bunu bu kanaldan aldım dedi. Fuzya kelimesini ne yaparken burada açıklarken şöyle de okunmuştur diye ne yaptık? Bilgi vermiştik hatırlarsanız. Ama demek istiyor ki fuzya şekliyle genel olarak biz bunu böyle aldık. Peki ne denir burada İmam Buhari'nin vermiş olduğu bu isnat silsilesiyle? Şu denir, deriz ki İkrime ne yaptı? Bizzat Ebu Hureyre'den bunu işittiğini bize ne yaparak? Beyan ederek neden kurtardı bizi? Tedlis'ten. Çünkü İkrime, evet, müdellis bir ravi olarak ne yapılmıştır? Nitelenmiştir. Yani İkrime bunu muhtemelen başkasından aldı. O da Ebu Hureyre'den almıştı. Şüphesini biz ne yaptık? Yok ettik. Çünkü İkrime bazen böyle yapıyor. Anladık değil mi? Ne yaptı ama İkrime? Ben kolaylaştırıyorum sizin için. Bizzat bana Ebu Hureyre, bize Ebu Hureyre bunu ne yaptı? Söyledi, rivayet etti diyerek ne yaptı? Başkasından alma ihtimalini ortadan kaldırdı. İşte bu bize ne yapıyor burada? Yarıyor. Daha sonra ne diyor? Süfyan dedi ki Amr bin Dinar bunu böyle okudu. Bilmiyorum o bunu işitti mi yoksa kendi içtihadı mıydı? Ki biliyorsunuz bu doğrudan kendi içtihadı değil, zaten silsileyle ne yapmıştır? Ona kadar gelmiştir. Ki bu kimin kıraatidir aynı zamanda? Hasanül Basri'nin kıraatidir. Kimin kıraatidir? Hasanül Basri'nin kıraatidir. Hasanül Basri de ne yapmıştır? Böyle bunu okumuştur. Süfyan ne diyor? Hiye kıraatuna, en sonunda. Bu bizim kıraatimizdir. Neyimizdir bizim? Kıraatimizdir. Kimi kastediyor? Kendini ve kendisine tabi olanları kastediyor ki zaten biliyorsunuz bizim Kur'an'ı tilavetimiz kimin rivayetiyledir? Asım'ın rivayetiyle, ki silsilede Süfyan da vardır, Asım'ın rivayetinde de Fuzya şeklinde ne yapmaktadır? Geçmektedir. Bakın İbni Hacer ne diyor? Hadisin bu bölümüyle alakalı, onu aldıktan sonra inşallah diğer hadise ne yapacağız? Geçeceğiz. Diyor ki İbni Hacer rahmetullahi aleyh, bu Allah'ın vahyinin sesini duyan melaike neye kapanıyor? Secdeye kapanıyor. Önce ne geldi zannediyorlar hatırlarsanız? Kıyamet geldi değil mi? Yani bu kıyametin neyi? Emri. Kıyamet vuku bulacak. Bu ses ondan dolayı çıktı. Ne zamanki anlıyorlar bu ney? Allah'ın vahyi. Hemen ne yapıyorlar? Başlarını secdeden kaldırıyorlar. İlk kaldıran kim? Cebrail. Diyor ki İbn Hacer, فَهَذِهِ الْاَحَادِيثِ zahire cidden, bu hadisler açıktır diyor. Gerçekten açık. Ne hususunda? Fi enne velike vaka'a fi dünya. Bu nedir? Dünyada vuku bulmuştur. Niye? Bi hilaf kavli ba'dil müfessirin. Bu neyin tersi nedir dünyada vuku bulması? Bazı müfessirlerin şu sözünün tersi nedir? Neymiş o? Ellevine, evet, akdemu alel cezmi bi enne damir fi kavlihi an kulubihim lil kuffar. Evet. Bakın İbn Hacer burada tahrifi bertaraf ediyor. Onların kalplerinden korku giderilince. Kimdi kalplerinden korkunun giderildiği varlıklar? Melekler. Diyor ki İbn Hacer, bu hadisler açıkça şunu gösteriyor. Ne o da? Kalplerinden korku giderilenler kimlerdir? Meleklerdir. Bazı müfessirler kalplerinden korku giderilenlerin kafirler olduğunu söylüyorlar diyor. Niye? Ne duyulmasın? Ne duyulmasın? Ney? Allah'ın vahyinin sesi. Bakın İbn Hacer diyor ki açık, halbuki maksat kim? Melekler. Ama bazı müfessirler böyle söylüyor diyor. Ve enne zâlike yaka yevmel kıyame. O müfessirler, yani kalplerinden korku giderilenlerin kafirler olduğunu söyleyen müfessirler, bunun ne zaman olacağını söylüyorlar? Kıyamet gününde. Oysa hayır diyor. Bu dünyada olmuştur. Ve bunu bizzat kimler? Melekler işitmişlerdir. Ve kalplerinden korku da giderilen kimlerdir? Meleklerdir diyor. muhalifine lima sahha minel hadisin nebevi. Çünkü onlar böyle yaparak ne yaptılar? Peygamber Efendimizin hadisinden sayı olana ne yaptılar? Muhalefet ettiler. Min ecli hafa ma'na el gaye fi kavlihi. Evet. Allah Azze ve Celle'nin evet şu ayetindeki mananın gizliliğinden dolayı. O da ney? Hatta izâ fuzya an kulubihim. Ta ki korku onların kalplerinden ne yapıldı? Giderildi. Bak başlığınızdaki ayet. Halbuki diyor açık diyor. Burada maksat kim? Melekler. Maksat kim? Melekler. Müellifimiz de diyor ki işte İbn Hacer'in dediği itimat edilme dediği bu şey itimat edilmesi gerekli olan şeydir. Onun dışındaki herhangi bir şeye iltifat edilmemesi gerekir. Çünkü açık hadisler açıkça ne yapmıştır? Bunu ifade etmiştir ki biz o hadisle alakalı burada pek çok neyi almıştık? İlk dersimizde bu baba girdiğimizde neyi? Rivayeti almıştık değil mi? Evet. Meleklerin karşılaştığı bu durumla alakalı. Şimdi gelelim Ebu Hureyre'nin diğer hadisine. Evet. Oku Musa. Kale haddesena Yahya ibn Bukeyrin. Kale haddesena Leys an Ukaylin. Ali ibn Şihabin. Akbarani Ebu Senemet ibn Abdurrahman. An Ebi Hureyre'te ennehu kâne yekul. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ma ezine Allahu li şeyin ma ezine lin nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem yetegennâ bil Kur'an. وقال صاحبه له يريد ان يجهر به. Evet, evet. Gökhan oku bakalım. قال الامام البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن بكير عن شهاب اخبرني ابو سلمة عن عبد الرحمن عن ابي هريره انه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اذن الله لشيء ما اذن للنبي صلى الله عليه وسلم يتغنى بالقران وقال صاحب له يريد ان يجهر به. Evet. Oku Harun abi. Böyle İmam-ı Buhari rahimahullah haddesena Yahya ibn Rükeyli haddesena Gal de başında. Gal haddesena Leysü an evet. Ukaybi an ibni Şihabi akbarani Ebu Selemet ibni Abdirrahmani. Akbarenin başında da Gal dersen iyi olur değil mi? İbn-i Şahab ne diyor? Gal, Ahbereni. Ahbereni, Ebu Selemet etni, Abdirrahmani, an Ebi Hureyre'te, ennehü kâne yekûlu, Gal, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, mâ iznallahu lişeyin, mâ iznel nebihi sallallahu aleyhi ve sellem, yeteğanni, bil Kur'ani, evet. Oku Halil tercümesini. İbn Şihab'dan şöyle demiştir. Bana Ebu Seleme İbn Abdurrahman haber verdi ki Ebu Hüreyre radıyallahu anh şöyle der idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah Kur'an'ı tegani etmekte olan bir peygamberi dinlediği kadar hiçbir şeyi dinlemedi. Bir daha. Allah Kur'an'ı tevanni etmekte olan bir peygamberi dinlediği kadar hiçbir şeyi dinlemedi. Ebu Hüreyre'nin bir arkadaşı tevanni ile Kur'an'ı aşikare okumakta olan demeyi kasteder dedi. Evet. Aşikare dediği cehri. Ne demek cehri? Açıktan yani işitilerek. Şimdi cehri namazla hafi namaz arasındaki fark açıktan olması değil sadece. İşitilmesi. Dikkat edelim. Şimdi açıktan deyince bu biraz kapalı. İşitilmesi. Kendin işitmen yeterli elbette. Namaz için. Namaz için. Evet. Ama neticede işitiliyor. Şimdi gelelim hadisimizin şerhine. Bu hadis Buhari'de başka kitaplarda da geçiyor. Ancak bize bu hali lazım. Bu lafzıyla tam olarak kitabı Fadail-i Kur'an'da da geçiyor. Kur'an'ın faziletleri babı kitabında. 5024 no'lu hadis. Diyor ki Ebu Hureyre radıyallahu anh Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mâ evinallâhu li şey'in. Evet. Mâ evine linnebiyyi yeteganna bil Kur'an. Evet. Sonra ne diyor? Ve kâle sahibun lehu. Evet. Ebu Hureyre'nin bir arkadaşı şöyle dedi diyor. Yuridu yecheru bihi. Yani Kur'an'ı açıkça okumasını kastediyor diyor. Yani ne diyor? Allah-u Teala peygamberinin Kur'an'ı yüksek sesle okuması konusunda izin verdiği gibi, evet, izin kelimesi, dikkat edin. Ha. Bunu nereden okuyorum size? Evet, bakın Buhari'nin şerhinde. Yani açıkça tahrif edilmiş. İzin vermek değil, işitmek. Sizde de geçtiği gibi. Sizin elinizdeki nusa doğru. Buna dikkat edeceğiz. Bakın, gösteriyorum ki bilin. Böyle hatalar Fethül Bari'nin içinde çokça var. Heh. Bu Fethül Bari'yi ihtisar yapan müelliften kaynaklanmıyor. Onu tercüme edenlerden kaynaklanıyor. Dikkat edeceğiz. Allah-u Teala peygamberin Kur'an'ı yüksek sesle okuması konusunda, evet, okumasını işittiği gibi başka hiçbir konuda böyle bir teganni ile okumayı ne yapmamıştır? İşitmemiştir. Ne demek? Birazdan onu açıklayacağız. Diyor ki İbn-i Kesir, Enne Allah Teala mestema li şeyin. Bakın açıkladı. Mestema li şeyin. Allah Teala diyor hiçbir şeyi ne yapmamıştır? Böyle işitmemiştir. Neymiş o? Ke istimaihi li kıraati nebiyyin. Bir peygamberinin okumasını işitmesi gibi. Yecheru bi kıraatihi. Okumasını nasıl yapıyor? Açıktan. Sesli bir şekilde ve yuhsinuha. Aynı zamanda da nasıl okuyor? Güzel okuyor. He. Ne demek istiyor İbn-i Kesir? He. Allah Azze ve Celle hiçbir şeyi şöyle işitmemiştir. Her şeyi işitir ama şöyle işitmemiştir. Bunu öylece işitiyor. Çok enteresan. Evet. Hani tabiri caizse bir de kulak vermek var ya. Bunu burada bila teşbih söylüyoruz. İnsan her şeyi işitir ama her şeye kulak verir belki ama bazı şeylere daha çok kulak verir. Evet. Anladık değil mi? İşte Allah, evet, bir peygamberi ki ne yapıyor? Kıraati açıkça yapıyor, okuyor ve güzel bir şekilde. Allah onu dinlediği gibi hiçbir şeyi dinlememiştir. Sonra devam ediyor. Ve velike ennehu yecma fi kıraatil enbiya. Neden peki? Çünkü peygamberlerin kıraatinde şunlar topluca bulunur. Neymiş? Tıybu salt. Ses güzelliği. Başka? Neden ses güzelliği? Li kemali halkıyım. Yaratılışlarının neyinden? Kemalinden dolayı. Ve tamamil haşye. Korkularının, Allah'tan duydukları haşyetin tamamından dolayı. Ve zelike huvel gaye fi zelike. İşte bu husustaki gayede nedir? Bizzat budur. Ve o subhanehu ve teala. O Allah Azze ve Celle. Evet. Yesma'u esvatel ibad kullahum. Kullarının hepsinin sesini duyar. Dikkat edelim. Nasıl? Bir rahum ve facirahum. İyisinin de kötüsünün de. Kema kalet Aişe radıyallahu anha. Aişe anamızın söylediği gibi. He, kulların hepsinin sesini duyuyor. İyisinin de kötüsünün de. Ne demiş? Subhanellezi vesi'a sem'uhul asvat. Evet. İşitmesi bütün sesleri kuşatan Allah, evet, Celle Celaluhu bütün eksik sıfatlardan, ayıp içeren sıfatlardan nedir? Münezzehtir. Demek ki bütün sesleri ne yapıyor? İşitiyor. Devam ediyor. Velakin istima'uhu li kıraati ibadihil mu'minin azam. Şimdi geliyor. Ancak diyor, bütün kullar dedik ama kullarda tasnif tasnif. Müminlerin, mümin kulların okumuş olduklarını Allah'ın işitmesi nedir? Daha azimdir, daha büyük bir olaydır. Kema kale, aynen şu ayette söylendiği gibi diyor. Yunus suresi 61. Ne diyor? Ve ma tekunu fi şe'nin. Diyor ki, direkt Peygamber aleyhissalatü vesselama hitap. Sen diyor, ne zaman diyor bir işte bulunsan Allah azze ve celle. Sonra ve ma tetlu minhu min Kur'anin. Ne zaman Kur'an'dan bir şey okusan, evet, ne zaman bir işte bulunsan, bir iş ortaya koysan, ne zaman Kur'an'dan bir şey okusan, sonra ve la ta'melune min amelin illa kunna aleykum şuhuden if tufidune fihi. He, sonra ne diyor Allah azze ve celle, ve ne zaman siz de bir iş ortaya koysanız, kimi kastediyor burada? Müminleri. Evet. O işe daldığınız zaman muhakkak biz sizin üstünüzde neyizdir diyor Allah Azze ve Celle? Şahidizdir diyor. Şimdi bakın, burada peygamberin yaptığı işi ve peygamberin yaptığı neyi? Kur'an tilavetini ve müminlerin ortaya koyduğu işi ne yapıyor Allah Azze ve Celle? Diğer kullardan ayırıyor. Biz hepsine şahidiz ama onlara özellikle neyiz? Şahidiz. Allah'ın şahit olmadığı bir şey var mı? Ama bakın, bunlara özellikle şahidiz. Peygamberin ortaya koyduğu iş, sonra peygamberin Kur'an'dan okuduğu ney? Tilavet, sonra da müminlerin ortaya koyduğu iş. Şimdi İbn Kayyım'ın tespitine bakın. Diyor ki: "Sümme istimauhu li kıraati enbiyaihi eblağ." Sonra diyor, müminlerin ortaya koyduğu iş, peşinden de diyor peygamberlerinin kıraati daha nedir? Üst seviyededir. Kema delle aleyhi hazel hadis el azim. Aynen bu hadisin ne yaptığı gibi, buna işaret ettiği gibi. Demek ki sadece Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu hadisi ayırmıyor. Aynı zamanda Yunus suresi 61. ayet-i kerimede peygamberin Kur'an okumasının özellikle şahidinin kim olduğunu söylüyor. Allah Azze ve Celle. Bakın, dikkat edelim. Yunus suresi 61. Şimdi ma evinallahu diyor. Edine kelimesi kullanılıyor. Normalde evine izin demek. Ne demek? İzin demek normalde. Peki hocam, normalde izin de burada niye işitmek oldu? İşte Arapça böyle bilir arkadaşlar. Yani kelimeler bazen birden fazla neler? Anlamlar içerebilirler. Peki delili nedir bunun? Sıvak ve sıyak. O kelimenin cümle içindeki neyi? Konumu. Evvelinde gelenler, sonrasında gelenler. Bunlar ne yapıyor, anlamı belirliyor. Bakın ne diyor alimler. Diyor ki burada, ve minhum men fesserel izne hahuna bil emir. Bazıları diyor buradaki izni emirle ne yapmıştır? Tefsir etmiştir. Yani emretme. Yani o işitmenin yerine emretmeyi koyun. Öyle oku bakalım hadisin tercümesinde. Allah Kur'an'ı terhanne etmekte olan bir peygambere dinlediği kadar, dinlemenin yerine hiçbir şeyi emretmeyi koysana yerine dinlemeni. Ha, burada gidiyorum. Allah Kur'an'ı teganni etmekte olan bir peygambere emrettiği kadar hiçbir şeyi dinlemedi. Hiçbir şeyi emretmemiştir. Ha. Diyor ki vel evvel evla. Emretmeyle dinleme birbirinden çok ne değil? Ayrı şeyler değil. Zaten emredilen şey neyle emredilir? Sözle emredilir ve o dinlenir. Aynen şefaate kim izin verecek, neyinde? Ayetinde olduğu gibi. Onun katında şefaate kim izin verecekmiş ondan gayrı? İmam Buhari bunu neye delil kullanmıştı? Ayeti bak başlığında verdi. Neyin deliliydi Ekrem abi bu? Ama nasıldı? Meşiyet değil, hayır. Evet, izin neyle olur? Şefaat izni neyle olur? Kelamla olur, sözle olur. Onun için birbirinden çok ayrı değil. Ancak diyor ki el evvel evla. İlki daha evla. Yani ne? Bizzat işitmenin kendisi. Yani ne demek istiyor? Ne demek istiyor? Ma evinallahu li şeyin ma evine li nebiyyin yeteganna bil Kur'an. Allah hiçbir şeyi böylece işitmemiştir. Aynen Kur'an'ı teganni eden peygamberin bunu ne yapması? Evet, dinlemesi, işitmesi gibi. Evet. Şimdi peki delilimiz ne? Delilimiz ne? Delilimiz ne? Birazdan bunu ne yapacağız? Burada zikredeceğiz. Diyor ki ey yecher bihi yeteganna bil Kur'an. Kur'an'ı teganni etmek ne demek? Yecher bihi. Kur'an'ı ne yapmak? Açıktan cehretmek. Peki bunu kim açıklıyor bizzat? Ravinin kendisi. Kim açıklıyor? Bizzat ravinin kendisi. Dikkat edin. Hadisi rivayet eden kendisine hadis rivayet edilenden hadisi daha iyi ne yapar? Bilir değil mi? Bak bizzat açıklıyor. Bu ve kâle sahibun lehu bir arkadaşı dedi derken de o arkadaş kimin arkadaşı? Ebu Hureyre'nin muhtemelen. Birazdan açıklayacağız onu. Bu merfu mudur, mevkuf mudur? Birazdan onu açıklayacağız. Peki iznin istima olduğuna, dinleme olduğuna delil ne? Fel iznu el istima li delaleti siyak aleyhi dediğimiz gibi. Burada izin işitmek. Neden dolayı? Siyakın ona neyinden? Delaletinden dolayı. Yani cümlenin neyi? Gereğinden dolayı. Delil ne? Ve kema kâle teâlâ. Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi. İve sema'u inşakkat. Sema ne yapınca? Yarılınca. Ve evinet li rabbiha. Ve evinet li rabbiha. Rabbine kulak verince. Evinet. Gördünüz mü? Rabbine ne yapınca? Kulak verince. Ve hukkat. Boyun eğecek hale getirilip boyun eğdiği zaman. Demek ki Allah Azze ve Celle ne diyor? Ve evinet li rabbiha. Rabbine kulak verince. Evinet orada ne anlamına geldi? Kulak vermek, dinlemek. Yani o halde fel izni huna el istima. Bu ayetteki izin ne? İstima yani dinlemek, işitmek. Ve lihada ca'e fi hadisin ravahu ibn Mace bi senedin ceyyid. Evet. İşte bir de şu hadisten dolayı. Ne o? İbn Mace'nin İmam Ahmed de rivayet ediyor. Cehi senetle. Kimden? An Fudale İbn Ubeyd. Fudale İbn Ubeyd'den rivayetiyle. Diyor ki Gale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz buyurdular ki aleyhissalatu vesselam. Ne buyurdular? Diyor ki Lillahi eşeddu ivinen ya da edenen. Evet. Allah çokça ne yapar? Sevinç duyar. Allah ne yapar? Çokça sevinç duyar. Nasıl? Evinen ile racun bir adamı dinlemekten. Bir adamı ne yapmaktan? Dinlemekten. Nasıl bir adam? El haseni savti. Güzel sesli bir adam. Bil Kur'an. Kur'an'ı ne yapan? Okuyan güzel sesli bir adamdan. Yecheru bihi. Evet. Evet. Demek ki Kur'an'ı açıkça okuyup bunu neyle okuyan ama? Güzel sesiyle okuyup evet. Ortaya koyan adamı işitmekten Allah ne yapar? Çokça sevinçler. Demek ki burada açıkça ne geçti? İşitmek. Nasıl peki? Min sahibil kayneti ila kaynetihi. Yani ne demek? Sesi güzel cariyenin sesini efendisi nasıl iyice dinliyorsa, güzel sesle Kur'an'ı açıktan okuyan adamın sesini de Allah ondan daha iyi dinler. Ve bunu dinlemekten de ne duyar? sevmiş rüyalar. Bakın bir daha söylüyoruz. Sesi güzel cariyenin sesini efendisi nasıl iyice dinliyorsa, güzel sesle Kur'an'ı açıktan okuyan adamın sesini Allah ondan daha iyi ne yapar? Dinler. Burada even kelimesi ya da even kelimesi ne geçti? Dinlemek anlamında geçti. Evet. Demek ki bunda bir neyimiz yok? İhtilafımız yok. Dinlemek. Evet. Daha sonra ne diyor hadiste? Yeteganna bil Kur'an. Sufyan İbni Uyeyne buradaki yeteganna bil Kur'an, Kur'an'la teganni eder lafzını şöyle açıklamış bazı rivayetlerde. Sufyan İbni Uyeyne'nin kendisi. Evet. Bu hadisi kendisi rivayet etmiyor doğrudan. Evet. Ama kendisi bu hadisin dışında, yani kendisine teganni etmek Kur'an ne demek diye sorulduğunda diyor ki yustagna bihi, yani Kur'an'la yetinmek sadece. Yani Kur'an dışında başka bir haber okumamak. Kur'an dışında başka bir şeye gönül vermemek. Kur'an dışında başka bir kitapla iştigal etmemek. Sadece onunla yetinmek şekliyle ne yapmış? Evet. Açıklamış. Oysa bu ne? Bizzat hadisin neyine? Zahirine? Başka? Sıbak ve siyakına ne? Aykırı. Neden aykırı? Şöyle bir bakınca hadise bunu ne yapacağız? Göreceğiz. Çünkü evet, hadisin bazı ravileri neyle açıklamışlar? Teganni bil Kur'an'ı, Kur'an'la yetinmek, onun dışında başka bir şey okumakla değil. Ya ney? Yuridu yecheru bihi. Kur'an'ı açıkça ne yapmakla? Sesle okumakla açıklamışlar. Cehr etmeyle. Hadisin lafzında bu ne yapıyor? Geçiyor. Peki cehr etmek nedir? Cehr etmek nedir? Tahsinul kıra'a. Yani kıraat, kıraati ne yapmak? Güzelleştirmek. Ve tahzin biha, yine hüzünlü ve gamlı bir şekilde onu okumak. Kur'an'ı ne yapmak? Açıkça ne yapmak? Güzel bir şekilde okumak. Sonra onu hüzünlü ve gamlı bir şekilde okumak. Sonra devam ediyor ki vel murat min tahsini savt bil Kur'an. Kur'an'ı güzel sesle okumak, Kur'an'ı okurken sesi güzelleştirmekten maksat nedir? Tatribuhu. Ne yapmak? Şevke getirmek, coşturmak. Kalbi neye boğmak? Sevinçle. Evet. Hüzne bazen de sevince. Ve tahzinuhu. Ve tehaşşu bihi. O Kur'an'ın vermiş olduğu hüzünle de ne yapmak? Korkmak. Ürpermek. Evet. Kemâ revâhu Bakî ibn-i Mahlet. Bakî ibn-i Mahlet'in rivayet ettiği gibi. Kimden? An Ebi Musa el Eş'ari. Gâleli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz bana dediler ki zâte yevmin, bir gün, ya Eba Musa, ey Musa, lev ra'eytuni, eğer sen beni görseydin, ve ene estemi'u kıraetekel bariha, dünkü kıraatini, senin okumuş olduğun dünkü kıraati dinlerken beni görseydin ne yapardın? Gultu, dedim ki diyor, ema vallahi, Allah'a yemin ederim ki diyor, lev alimtu enneke tesma'u kıraati, bilseydim ki sen beni özellikle kıraatimi dinliyorsun ey Allah Resulü, lehabbertuha leke tahbira, onu senin için o kadar güzelleştirir, öyle güzel okurdum ki sen de duyardın. Yani o benim normal kıraatim demek istiyor. Yani normal kıraatinde Peygamber Efendimiz ne yapmış? Ebu Musa'nın beğenmiş. Çünkü Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam hüzünlü kıraatleri ne yapardı? Severdi. Evet. Ha, Ebu Musa normalde güzel okurdu. Peygamber Efendimiz beğendi. Ama diyor ki peki bir de benim diyor dünkü o kıraatini özellikle işittiğimi bilseydin ne yapardın? Diyor ki daha da güzel okurdum. Senin için daha da güzel okurdum. Demek ki Kur'an'la teganni, Süfyan İbni Uyeyne'nin dediği gibi Kur'an'dan başka bir şey okumamak değil, sadece Kur'an'la iktifa etmek değil, Kur'an'ı açıkça en güzel şekilde coşturarak, yeri geldiğinde coşacaksın, yeri geldiğinde hüzünleneceksin, ama bütün bunları yaparken kalbin ne yapacak? Ürperecek, korkacak. Cennet ayeti ise müjdeleyecek seni, Rabbinden isteyeceksin, yüzün gülecek. Cehennem ayeti ise korkacaksın, üzüleceksin, Allah'a ne yapacaksın? Sığınacaksın. Daha sonra diyor ki müellif, kim ki diyor bu konudaki varit olan hadislere şöyle bir bakarsa diyor, ona şu anlam açıkça ne yapar? Belirir. Kur'an'la teganni etmek ne demektir? Tahsinus salt. Sesi güzelleştirmek. Evet. Güzelce okumak. Ve tezyinuhu, süslemek. Bima yestati'ul kari. Kari'nin gücü nispetince okuyan kimse. Ve teganni, teganni de yani Kur'an'ı güzel sesli okumak, onu güzelleştirmek. La yekunu illa bil kelam. Ancak neyle olur? Kelamla olur, sözle olur. Kur'an sözle okunur. Heh. Nasıl söz? Zil huruf. Harflerden oluşan. Açıklamıştık bunu. Evet. Kema ennel istima, aynen işitmenin de olduğu gibi. Neyle? La yekunu illa lil kelam. İşitmeyle neyle olur aynen? Sözle olur değil mi? Kelamla. Evet. Buna dikkat edeceğiz. Ne diyor burada? Teganni, Kur'an'ı güzel okumak neyle olur? Kelamla. Nelerden oluşan? Harflerden. Bak eda dediğimiz olay. Makariç. Neyin makarici? Huruf. Evet. Makaricin huruf. İşte sen eğer harfleri iyi çıkarırsan, hakkını verirsen harflerin, Kur'an'ı ne okumuş olursun? Güzel okumuş olursun. İşte harflerin çıktığı her şeyde nedir? Kelamdır. Şimdi bu binaye. İki, la yekun el istima, işitmeye gelince diyor, la yekun illa lil kelam. Ne için olur işitme? Yani neden işitme olur? Birine işittirmek için olur. Birine işittirdiğin şey neyle olur? Kelamla olur. Ama nasıl kelam? El musavvet bihi. Sesli kelam. Şimdi ben zihnimden geçirsem, hadi. Anladınız mı? Anlamadım. Çünkü işitmediniz. İki nahiyeyle yaklaşıyor. Şarihimiz meseleye. Bir, dediğimiz gibi güzel Kur'an kelamla olur. O da harflerden oluşur. Eda dediğimiz. Huruful makariş. İki, yine diyor ki işitmek de kelam içindir. Kelamla olur. Ama hangi kelamla? Sesli kelamla. İçinden geçirdiğin kelamla değil. Ve hâzâ huve vechul istidla vechu istidlalil Buhari bi hadal hadis. İşte İmam Buhari'nin bu hadisle istidlal etmesinin nedeni bu. Bu hadisi bu baba niye almış? Bundan dolayı almış. İşte onun için hep söylüyoruz. Şerh olmadan hadis okumak, şerh olmadan hadis okumak bazen boğaz içinde hazırlık okumadan İngilizce okumaya benzer. Çok önemli. Yani şimdi siz o hadisi orada okusaydınız ne ilişki kuracaktınız bu babla? Bir şeyler kurardınız. Ya da onun katında kendisinden başka şefaat edecek kimmiş ki ayetini o baba niye aldı diye sorsaydım ne diyecektiniz? Anlatabildim mi? İşte gerekiyor. Diyor ki fel Kur'anüllezî yuhibbullah min abdihi. Evet. Allah'ın kullarından sevdiği Kur'an nedir o? En yeteganna bihi. Kulların onu güzelce okuduğu Kur'an'dır. Sonra ve yuhibbu istima'ahu ile Allah'ın işte o kulların güzelce okuduğu Kur'an'dan evet işittiğini sevdiği de nedir? fi zalike yuntak bihi bil huruf ve yusavvetu bihi. Evet, öyle demiş Rari. Ne diyor? Allah Azze ve Celle'nin kulları için sevdiği Kur'an ne? Güzel okunan Kur'an. Güzel okuyacaksın Kur'an'ı. Yanlış okumayacaksın. Mahariciyle, bütün neyiyle, edasıyla birlikte. Sonra Allah onu işitmeyi sevecek. Ama nasıl işitmeyi sevecek? He, sesli harflerle okunan, bizzat tabut maksadıyla okunan, bizzat Allah Azze ve Celle'nin işittiğini bilerek okunan. Bakın. Allah Azze ve Celle'nin işittiğini bilerek okunan. O zaman nasıl okuyacaksın işte? Harflerle. O harfler de neyle gelecek? Sesle gelecek. Sonra diyor ki: "Vallahu Teala kad tekelleme bihi bi savti nefsihi." Bizzat Kur'an'la Allah Azze ve Celle sesiyle konuşmuş. "Ve bihadil huruf el mektube biha." Yine bizzat yazılmış olan neyle? Harflerle. Demek ki Allah Kur'an'la nasıl konuştu? Ses ve harfle konuştu. Diyor ki: "Ve zekeret Taberi aniş Şafii." İmam Taberi Şafii'den zikrediyor diyor. İmam Şafii. "Ennehu su ile an tevili İbn Uyeyne." İmam Şafii'ye İbn Uyeyne'nin tevili soruluyor. Kur'an'ı teganni etmeye ne diyordu İbn Uyeyne? Süfyan İbn Uyeyne? Yetinmek. Kur'an'la yetinmek. Başka bir şey okumamak. "Et teganni bil istigna." İmam Şafii'ye diyorlar ki, soruyorlar. Süfyan İbn Uyeyne'nin Kur'an'la yetinme tefsirine, yorumuna ne diyorsun? Felem yertadı. Razı olmuyor İmam Şafii. Ne yapmıyor? Razı olmuyor. Ve kal diyor ki: "Lev eradel istigna." Eğer Allah Resulü aleyhissalatu vesselam istinayı kastetseydi, yani Kur'an'la yetinmeyi kastetseydi, lekal derdi ki yestagni. Kur'an'la yetinmek. Ama yestagni demedi. Ne dedi? Yeteganna dedi. İstifal babu değil. Yestagni ile yeteganna arasında ne var? Fark var. İnnemâ erâde tahsine savt. Ya ne diyor İmam Şafii? Bizzat neyi kastetti aleyhissalatü vesselam? Sesi ne yapmayı? Güzelleştirmeyi. Bakın, görüyor musunuz İmam Şafii'nin yorumunu? Bunları İbn Hacer Fethül Bari'de de zikrediyor. Ve yüeyyiduhu ma fi rivayeti Taberi. Evet. Bunu diyor Taberi'deki şu rivayette ne yapar? Destekler. Ma eline li nebiyyin fit terennüm fil Kur'an. Evet. Neymiş İmam Taberi'nin rivayeti? Diyor ki: "Allah Teala Kur'an'ı terennümle okumaya müsaade ettiği gibi başka hiçbir şeyi teganneyle, evet, söylemeye müsaade etmemiştir." Bakın, gene tahrif. Görüyor musunuz? Şerhte gene tahrif. Bunlar hep yanlış işler. Yani burada İmam Şafii ispat etmiş, ancak mütercim ne yapmış? Tarif etmiş. Doğrusu şu. Doğrusu şu. Allah-u Teala Kur'an'ı tereddümle, evet, okuyanı işittiği gibi başka hiçbir şeyi terennümle okuyanı böyle ne yapmamıştır? İşitmemiştir. Evet. Bu bir rivayet. Ve fi rivayetin ve fi rivayeti Abdurrezzak, Abdurrezzak'ın rivayetinde de ma eline li nebiyyin hasene saut. Müslim'de de bu aynen böyle geçiyormuş. Diyor ki Allah Teala güzel sesli başka bir peygambere böyle bir şey için izin vermemişti diyor. Gene bakın. Gene tahrif. Evet. Halbuki doğru tercümesi ne? Evet. Allah Teala güzel sesli başka bir peygamberi böyle asla ne yapmamıştır? Dinlememiştir. Sonra devam ediyor. Ve fi rivayeti ve fi rivayetin littahavi, Tahavi'nin rivayetinde de diyor haseni terennüm bil Kur'an. Evet. Neymiş? Allah Teala Kur'an'ı güzel tereddüm etmekten dolayı başka hiçbir peygamberi böyle ne yapmamıştır? Dinlememiştir. Gene tercümede izin vermemiştir şekline geçiyor. Şimdi bakın, Taberi bunları 3 rivayetle İmam Şafii'nin sözünü ne yapmak için? Desteklemek için ne yapıyor? Zikrediyor. Bir tanesi doğrudan kendi rivayeti, ikincisi Abdurrezzak'tan, sonra da Tahavi'nin rivayeti. Bakın. Sonra diyor ki Galet Taberi. Buraya dikkat edin. Taberi dedi ki et terennüm la yekunu illa bis salt. Terennüm ancak neyle olur? Sesle olur. Evet. İza ahsenehul kari. Evet, terennüm eden bunu güzelce yapmışsa ve tarrabe bihi, hüzünlü bir şekilde kendini de coşturmuşsa, evet, devam ediyor. Ve levkâne ma'nâhu, eğer diyor manası el istigna, yani Kur'an'la yetinmek olsaydı, lema kâne lidikli saut vel cehr ma'na. Evet. Sesi ve cehretmeyi zikretmenin bir anlamı kalmazdı. Görüyor musunuz İmam Taberi'nin neyini, istidlalini? Yani açıkça demek istiyor ki dille okunur ve Allah Azze ve Celle tarafından ne yapılır? İşitilir. Özellikle kimden? Peygamberinden. Sonra kimden? Mümin kullardan. Yani ne yapacağız? Buna dikkat edeceğiz. Sonra bu İbn Hacer bunu naklediyor. Evet. Sonra bizim şarihimiz diyor ki biz diyor zaten diyor Arap dilinde diyor teganna kelimesinin istagna anlamında kullanıldığını ne normal lisanlarında yani günlük konuşmalarında ne de şiirlerinde bilmiyoruz diyor. Mesela diyor İsmail'i diyor ki İsmail'i meşhur lugatçı. El istigna la yahtac ila istima. Bakın çok enteresan. Buna dikkat edin. Yani bazen lugatçılardan böyle neler fıkhi faydeler, akidevi faydeler çıkıyor. Diyor ki El İsmail'i İstigna yani bir şeyle yetinmek. Yani dedim Kur'an'la yetineceğiz işte. Kur'an'la yetinmek, başka bir şey okumamak. Diyor Kur'an'la yetinmek diyor işitmeye ihtiyaç duymaz ki diyor. Yani sadece Kur'an'ı okumak işitmeye ihtiyaç duymaz. Başka bir şey okumamak, sadece Kur'an'ı okumak işitmeye ihtiyaç duymaz. Niye? Le'nnel istima emrun has. Çünkü işitmek özel bir durumdur. İşitmek nedir? Özel bir durumdur. Zaidun alel iktifa bihi. Sadece Kur'an'la yetinmeye zait, fazladan bir durumdur. Sadece Kur'an'la yetinmeye aleykümselam zait, fazladan bir durumdur. Ve devam ediyor, dikkat edin. Vel iktifa bihi an gayrihi. Sadece Kur'an'ı okumak, başka bir şey okumamak. Emrun vacib alel cemi. Herkese göre farz bir iştir. Öyle değil mi? Kur'an'la iktifa etmek. Farz. Başka bir ana kaynağa ihtiyaç var mı? Haşa kella. Yok. Ve men lem yef'al zalike haraca an itta'a. Kur'an'la iktifa etmeyen, bunu yapmayan zaten neden çıkmış olur? Allah'a itaatten. O halde demek ki Kur'an'la iktifa değil kastedilen. Ya ney? Kur'an'ı ne yapmak? İşitmek. Dikkat edin. Kur'an'ı ne yapmak? İşitmek. Okunmasını işitmek. Ömer bin Şeybe diyor ki Vekertü li Ebi Asim en Nebi. Ebu Asim en Nebi'le zikrettim diyor. Neyi? Tefsir İbni Uyeyne. İbni Uyeyne'nin tefsirini. Neymiş o? Yestagni bihi. Yani Kur'an'la yetinme tefsirini. Fekal diyor ki lem yasna şeyen. Ortaya hiçbir şey koymadı. Niye? Haddefeni İbni Cüreyç. Bana İbni Cüreyç haber verdi. An ata atadan. An Ubeyd İbni Umeyr. Ubeyd bin Umeyr'den. Gal diyor ki Kâne Davud Aleyhisselam yeteganna peganni ederdi. Yani zeburla mı yetinirdi? Hayır bak ne diyor? Yani hine yakra okuduğu zaman. Ve yepki ve yepki. Ağlardı ve ağlardı diyor. Yani sesle okurdu. Okuduğunu işitirdi. Ağlardı ve ne yapardı sonra? Ağlardı diyor. Evet. Sonra diyor ki şarihimiz bütün bu haberlerin zahiri bize şunu gösteriyor. Kastedilen mana Kur'an'ı açıktan güzelce ne yapmak? Okumak. Bunu da zaten elimizdeki hadisteki ney? Yecheru bihi. Yani onu açıkça ne yapmak? Cehretmek. Lafzı ne yapıyor? Açıklıyor. Bu merfu mu? Yani bizzat peygamberden mi duydu bunu? Yoksa merfu değil mi? Merfu olsun ya da olmasın. Netice itibarıyla He, bu ravi tarafından bize ne yapılmıştır? Nakledilmiştir. Ravi de ne yapmıştır? Rivayet ettiğini bizden daha iyi bilir. Halimi diyor ki bu Ebu Hureyre'nin sözüdür diyor. Bu sahibun lehu diyor ya, arkadaşı. Hayır, arkadaşı değil, bizzat kimin sözü? Ebu Hureyre'nin sözüdür diyor. Daha sonra diyor ki Arap şöyle derler. Semi'tu fulanen yetegannâ bikeza. Falanı işittim teganni ediyordu. Ey yecheru bihi. Yani onu açıkça ne yapıyordu? Cehrediyordu. Diliyle okuyordu. Muhatap da ne yapıyordu? Duyuyordu. Ama bakın şimdi İbn Hacer ne yapıyor? Şimdi İbn Hacer ne yapıyor? Şimdi İbn Hacer hem Süfyan İbn Uyeyne'nin görüşünü veriyor. Tamam mı? Peşinden İmam Şafii, Taberi ve diğerlerinin hadisin zahirine uygun görüşünü verdikten sonra diyor ki bakın. Ennehu yumkinul cem beyne ekserit te'evilat el mezkura. Bütün bu rivayetleri cem edebiliriz diyor. Bakın tercümeden okuyayım. Neymiş o cem etme, uzlaştırma? Diyor ki okuyucu Kur'an okurken sesini yükselterek, içli içli okuyarak, bu hadisin zahirine uygun, sesini yükseltiyor, içli içli okuyor, onunla yetinip diğer sözlere yönelmeyerek, onunla gönül zenginliğini ve maddi bolluğu yakalamayı umarak Kur'an'la sesini güzelleştirmiş olur. Yani ne yapıyor? Bütün bu okumanın, sesli okumanın ve bunu işitmenin arasına bir de neyi sokuyor? Onunla yetinmeyi sokuyor. Baktığın zaman doğru. Ama hadisin zahirine göre ne? Yanlış. Çünkü Kur'an'la yetinmek zaten bu hadisin dışında bize pek çok neyin, nas'ın emrettiği ney bir husus. Bu hadiste kastedilen bizzat Ebu Hureyre'nin dediği yeceru bihi dediği ney? Kur'an'ın açıkça ne yapılması? Okunması ve işitilmesi. Bunu peygamber okuduğunda Rabbi işitiyor. Mümin kul okuduğunda da ne yapıyor? Rabbi işitiyor. Böyle bir şeye girmek ne değil? Doğru değil. Böyle bir tevhile girmek doğru değil. Çünkü açıkça neye aykırı? Kur'an hadislerin neyine? Zahirine aykırı. Burada teganni kelimesi var. Ben buna çok girmek istemiyorum. Teganni. Yani ne demek teganni? Makamla okumak mı? Teganni ile okumayan bizden değildir diyor bazı rivayetlerde de biliyorsunuz. Teganni. Burada İbn Hacer'den kısaca bilgi vereceğiz. Ondan sonra geçeceğiz. Burada teganniden maksat makam değil arkadaşlar. Teganniden maksat eda. Nedir eda, teganniden maksat olan eda? Eda, dikkat edin. Bunun içine pek çok şey girer. Ney mesela? Telaffuz. Nedir telaffuz? Nedir telaffuz? Evet. Sesleri, harfleri, evet, kelimeleri, cümleleri ne yapmak? Doğru çıkarmak. Zaten sen sesi, harfi doğru çıkarırsan inşallah kelimeyi, cümleyi de doğru çıkarırsın. Ama bazen sesi doğru çıkarabilirsin, harfi doğru çıkarabilirsin ama neyi? Kelimeyi doğru çıkaramayabilirsin. Mesela hemze vasıl hemzesidir. Ya da kat'i hemzedir. Hemzeyi güzel telaffuz edersin ama katamazsın birbirine. Anladık değil mi? Telaffuz. Sonra tecvid kuralları. Evet. Bunlardan ilki farz-ı ayn olandır. Verettilil Kur'an'ı tertile, Kur'an'ı tertil etmek. Harfleri tane tane, kelimeleri tane tane. Ne yapmak? Okumak. Mahrecine uygun. İkincisi tecvid kuralları. Nedir bu tecvid kuralları? Bu farz mıdır, değil midir? Yani bunda selefin teşeddüdü vardır. Ne demek teşeddüdü? Bazıları bu tecvid kurallarını muhdes görmüştür seleften. Sonradan ihdas edilmiş neler? Bidatler olarak görmüştür. Doğru değildir. Neden? Evet, kuralını Peygamber aleyhissalatü vesselam koymamıştır bu kurallarını ama bunlar böylelikle ağızdan ağza ne yapılmıştır? Okuna gelmiştir. Onun için bu tecvid kurallarına biz ne diyelim? Karilerin neyi? Sünneti diyelim o halde. Karilerin neyi? Sünneti. E kariler bunu nesilden nesile almamışlar mı? Almışlar. İbn-i Mesud'dan almışlar değil mi? Ve diğerlerinden almışlar. Bize böyle gelmiş. O halde bizim anlamamız gereken ne? Kur'an-ı Teganni ile okumak, telaffuzuyla ve tecvid kurallarıyla. Bütün ne diyoruz biz? Eda. Evet. Bu ne? Bu ne işte? Farz olan. Şimdi bakın. Bu iki farzı dikkat edelim. Bu iki farzı olmazsa olmazı gerekeni senin ağzınla bir de ne yapman var? Tarzınla şekillendirmen. O da ne? Güzel sesle. Ahenk. Evet. Ahenkle. Hüzünlü bir şekilde. Ne yapma? Okuma. Yani açıklayacağım. Mişari Raşit de Eda ile okuyor. Husari de Eda ile okuyor. Ama her ikisinin neyi? Uslubu farklı. Abdussamed Eda ile okumuyor bazen. Name ile okuyor. Name ne? Name ne? Bazen o Eda'ya aykırı işler yapabiliyor. Yani ne demek Eda'ya aykırı işler? Çok çekilmesi gereken yeri çok çok daha çekiyor. Bu aykırı. İşte Eda'ya muhalif olmayacak. Neye? Eda'ya. Ama hep mi böyle yapıyor? Hayır. Bazen. Yani güzel okuyacağım diye kalkıp ne telaffuzu zorlayacaksın ne de kalkıp tecvid kurallarını ne yapacaksın? Bir kenara iteceksin. Bu ikisi varken üstüne güzel ses, ahenk, hüzünlü okursan bu nedir? Güzel olandır. Ve alimler de derler ki işte onun için imamların ve müezzinlerin bakın seçilirken şu özelliklerle seçilmesi gerekir. Şu özelliklerle seçilmesi gerekir demiyorlar. Neden? Zaten olması lazım. Her Müslüman da bu lazım. Ama imamların ve müezzinlerin özellikle şunlarla seçilmesi lazım. İşte böyle okuduğun zaman işte hani hadiste de geçiyor ya Ebu Musa ve diğerleri de okumuş ya işte o zaman daha çok kulak verilir. Hem kul nazarında hem de Allah nazarında. Hem kul nazarında hem Allah nazarında. Şimdi şuradan Halil bize İbn Hacer'in baktım tercümesine fena değil. Şuraya senef alime şuraya kadar bir oku. Kısaca bu dediğini özetliyor. Biraz daha ne? İlmi cümlelerle. Oku. Selef alimleri Kur'an'ın makamla okunup okunmayacağı hususunda ihtilaf etmiş. Şimdi makam dediği makam değil o bakın. Şimdi teganni kelimesini neyle tercüme etmiş adam? Makam. Hayır. Teganni ile okunup okunmaması ne demek? İhtilaf etmişler. Oku. Ancak güzel sesle Kur'an okumak ile güzel sesli birinin Kur'an okumasını başkalarına önceleme hususunda aralarında hiç ihtilaf yoktur. Demek ki güzel sesli okumayla güzel sesli okuyanı öncelemek. Yani tercih etmekte ihtilaf var mı aralarında? Yok. Yani Mişar-ı Raşit dururken kalkıp da ne yapılmaz? Riyad'daki bilmem ne caminin müezzini Kabe'ye imam tayin edilmez değil mi? Misal örnek. Evet devam et. İmam Nevevi Et-Tibyan adlı eserinde şöyle demiştir. Alimler Kur'an okurken sesin güzelleştirilmesi hakkında icma etmişlerdir. Ancak sesi güzelleştirmek için aşırı derecede uzata uzata okumaya meyletmemek gerektiğini. Yani işte Eda'ya aykırı olmayacak. Bakın Eda'ya. Eda'ya evet. Eğer okunurken bir harf ilave edilmesi veya bir harfin gizlenmesi haramdır. Makam yaparak okuma hakkında ise İmam Şafii bir yerde bunun mektup makam değil, teganni. Bir daha söylüyorum. Makam deyince nota dersleri girer. Öyle bir şey yok. Makamı teganni de. Bir daha oku. Teganni yaparak okuma hakkında ise İmam Şafii bir yerde bunun mekruh olduğunu, başka bir yerde ise bunda bir sakınca bulunmadığını söylemiş. İşte mekruh hangi cihetle? Selefin baktığı cihetle. O ne? O tecvid kurallarının neyi? Kesafeti cihetiyle. Evet, devam et. Onun bu durumunu öğrencileri ve ona tabi olan ilim adamları şu şekilde izah etmiştir. İmam Şafii iki zıt görüşü beyan etmemiştir. Çünkü o farklı hallere göre farklı konuşmuştur. Eğer Kur'an okuyan doğru dürüst okur ve teganni yaparsa... Yani teganni yaparsa yani sesi ne yaparsa güzelce edaya aykırı olmadan işte ahenkle ya da hüzünle çıkarırsa evet. Bu caizdir. Bu caizdir. Aksi takdirde haramdır. Haramdır. Evet. Bu konudaki delillerden şu sonuç ortaya çıkmıştır. Kur'an'ı güzel sesle okumak güzel bir davranıştır. Eğer kişinin sesi güzel değilse gücü yettiği kadar güzel okumaya gayret etsin. Yani güzel sesle okumak ne demek? Okumaya gayret etmek demek. Yoksa adamın sesi güzel değilse okumayacak değil. Çünkü güzel sesle okumak farz değil. He. Ama okurken güzelleştirmek farz. Yani ne demek? Okurken en güzel şekilde okumaya gayret edeceksin. Yoksa sesin güzel değilse, yani sen Kur'an okumayacaksın ya da bir cemaate imam olmayacaksın diye bir kural yok. He. Karıştırmamak lazım. Evet. Nitekim İbn-i Ebi Müleyke hadis ravilerinden birine böyle demiştir. Bu rivayeti Ebu Davud sahih bir senette nakletmiştir. Ha, ne demiş İbn-i Ebu Müleyke? Evet. Ne demiş? Kur'an okuyanın sesini güzelleştirmesinin bir yolu da... Evet. Hayır, onu dememiş. Onu dememiş. Ne demiş İbn-i Ebi Müleyke? Ha, demiş ki, fe'inlem yekun hasenen, eğer sesi güzel değilse, fel yuhassinhu mestata. Gücü yettiğince onu ne yapsın? Güzelleştirmeye baksın. Ebu Davud'un rivayeti. Evet. Devam. Devam. Kur'an okuyanın sesini güzelleştirmesinin bir yolu da teganilerin kurallarına dikkat etmektir. Bir daha. Kur'an okuyanın sesini güzelleştirmesinin bir yolu da teganinin kurallarına dikkat etmektir. Teganinin kuralları. Ama bakın ne diyecek şimdi. Devam et. Çünkü güzel ses teganni ile daha da güzelleşir. Yani neyle? Ahenkle, hüzünle. Evet. Kişinin teganniden uzak durması sesinin güzelliğini etkiler. Sesi güzel olmayan kimse belki de kıraat ehli nezdinde muteber olan kuralların dışına çıkmamak kaydıyla bu teganilere rivayet etmek zorunda kalır. Riayet. Rivayet edilmiş de. Riayet etmek zorunda kalır. Buna riayet etmezse kuralına uygun okumadığı için sesini güzelleştiremez. Belki de bu görüş teganni ile Kur'an okumayı mekruh görenlere aittir. Çünkü genellikle teganilere riayet edenler Kur'an'ı düzgün okumaya özen göstermezler. Gördünüz mü? Çünkü genellikle ne yapanlar? Teganni ile okumaya kalkanlar edaya ne yapmazlar? Önem vermezler. Ondan dolayı. Evet. Eğer bir kimse hem Kur'an okumada hem Kur'an okuma kurallarına ki eda diyoruz ona. Ne? Eda. Evet. Hem de teganniye riayet ederse onun kıraati başkasınınkine tercih edilir. Çünkü o hem dinin arzuladığı gibi sesini güzelleştirmiş hem de haram olan okuma hatalarından korunmuştur. Doğrusunu en iyi Allah bilir. Evet. Güzel özetlemiş işte İbn Hacer. Ne yapmış? Kısaca anladık değil mi teganni? Teganni etmeyen bizden değildir. Bir kısmı makamla okumayan bizden değildir olarak ne yapıyor? Açıklıyor. Öyle bir şey yok. Makammış, notaymış, falanmış, filanmış. Asıl olan eda. Yani bir adam çıksa Allahu Ekber dese Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Maliki Yevmiddin dese hiçbir beis yok. Kur'an'ın terkinine riayet etmiştir. Eda'ya da riayet etmiştir. Ama bir adam kalksa aynı sureyi kim gibi okusa mesela İşte revaçtaki insan diyelim Mişari ya da işte kim Huzeyfi ya da kim işte Husari ya da kim Sudeys ya da kim Şüreyn gibi okusa o edanın üstüne bir de ne yapmıştır? Ahenk katmıştır. Ne katmıştır? Ahenk. Ama bir de kalkıp Muhaysini gibi okusa hiç Muhaysini'yi dinleyen var mı? Ağlamak değil, hayır. İmaleler, olmaması gereken uzatmalar, olmaması gereken kısaltmalar. İşte yani ne yapacakken işte teganni yapacakken edaya muhalif davranıyor. Öyle olmaz. Yani neredeyse şarkı gibi okuyor bazen. Orada asıl olan ne? Eda. Eda artı güzel ses, ahenk, hüzün, bunda hiçbir problem yok. Benim için de bunu en güzel kim temsil eder biliyor musunuz? Şüreyn. Hep şöyle söylerim. Su içer gibi Kur'an okuyor. Evet. Su içer gibi Kur'an okuyor. Su içer gibi. Ha, Husari öyle okumuyor mu? Okuyor. Ama Husari'de ne yok çok? Ahenk yok. Husari'de özellikle ne var? Eda var. Özellikle eda var Husari'de. Yani o daha çok edayla. Yani Mişar'ın ilk tilaveti çok güzeldi. Ama sonda o da mutrip oldu, o da başladı. Ne yapma, teganniye kaçma. Bakın Mişar'ın ilk çıktığı dönemlerdeki Kıyame Yusuf suresine bakın ve sondaki CD'lere bakın. Arada ne var? Fark var değil mi? Sen şimdi o halde soru, Kur'an öğrenmek istiyorsan, hakkıyla eda etmek istiyorsan kimi dinleyeceksin? Şüreymi değil, hayır. Husari'yi dinleyeceksin. Husari'yi, hakkıyla eda. Çünkü dediğim gibi terkizi ne de onun? Eda. Hem hurufuyla hem tecvid kurallarıyla. Ama ya öğrendim biliyorum da, tamam mı, biraz da böyle ne yapmak? Ahenkli okumak, nameli okumak istiyorum diyeceksen, orada işte herkesin sevdiği tarz ne? Farklı. Hiç Binbaz'ı dinleyen var mı? Şeyh Binbaz'ın Kur'an okuyuşunu dinleyen içinizde. Mesela ben dinledim. Şeyh Binbaz Kur'an okurken ağlatıyor. Evet. Sesi güzel değil. Şeyh Binbaz'ın sesi güzel değil. Vurgular mı hocam? Ama işte öyle bir hüzünlü okuyor ki ya ağlamamak mümkün değil. Ama sesi güzel değil. Bir Şüren gibi değil, bir Süleys gibi değil. Mesele seste değil. Mesele ne de? Kalpte. İşte o tarzıyla okuyor. Kendine has bir tarzı. Şeyh Albani'yi dinleyen var mı Kur'an tilavetini? Şeyh Albani'nin Kur'an tilavetinde de name hiç yok hemen hemen. Açık yani ne? Konuşur gibi düz okuyor. Bunların hiçbiri neye aykırı değil? Sünnete aykırı değil. Hep sünnete uygun. Bizdeki gibi yani Kur'an okumayı müstakil bir tabaka yapmak, müstakil bir sınıfın eline vermek, bir uslubun içine koymak işte bidat olan bu. Bidat olan bu maalesef. Maalesef. Çok aşırı gidilmiş yani. Çok aşırı. İşte bu. İşte bak ne diyorum. Yani eğer edaya aykırı değilse hiçbir problem yok. Ama bazı durumlarda edaya aykırı olabiliyor. Yani dört elif çekilmesi, met çekilmesi gereken yeri sırf neye uydurmak için? Tamam mı? Bilmem neye uydurmak için. 8 değil, bazen 10, 11, 11, 15, 20. Uzatıyor. Üf ne ses var diyorsun adamda. Yani değil mi? Gerek yok. İşte edaya aykırı olmayacak. Hafız İbn Hacer de aynısını söylüyor. Lazım olan bu. Saat kaç oldu arkadaşlar? 9 oldu. Diğer hadise geçmeyeceğiz. Burada bırakalım inşallah. Var mı hocam, bu konuyla alakası sorusu olan? Hocam, ya şimdi kim nasıl diye bana sormayın. Ben örnek verdim. Hocam evet. Tek olarak namaz kıldığımızda sesin sınırı var mı? Mesela yani ben bir odada mesela şurada namaz kılıyorsam oraya gidiyorsa sesim var. Hayır. Ama yani sessiz namazlarda kimse yoksa mesela. Seleften var bazen böyle sesli kıldıklarına dair. Ama doğru olan kendi duyacağın kadar okumak. Evet. Hocam evet. Ezan. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa estağfiruke ve etûbü ileyk. Şunları kapıyalım.